Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Niezależnie od oceny nowelizacji ustawy o IPN, Polska nie może się z niej wycofać, tłumaczył w USA wicemarszałek Senatu. Starsza kobieta zginęła po zawaleniu się kamienicy w Sosnowcu. Nie blokujmy 112, apeluje policja. Dziś Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Polsce zależy na tym, by historia II wojny światowej nie była fałszowana i w tym sensie interesy naszego kraju i środowisk żydowskich są zbieżne, mówi wicemarszałek Senatu z ramienia PiS Adam Bielan. Zgadza się on także z opiniami mówiącymi, że niezależnie od oceny nowelizacji ustawy o IPN, Polska nie może się z niej wycofać. Można dyskutować o tym, czy ta ustawa była zasadna, czy nie. Natomiast Polska jest suwerennym krajem i nie może decydować w procesie legislacyjnym pod presją zewnętrzną. Nam, Polakom, to się bardzo źle kojarzy i tłumaczę dyplomatom, politykom amerykańskim i izraelskim, że popełnili bardzo duży błąd. Szczególnie mówię tutaj o Izraelu poprzez takie publiczne napominanie Polski, bo to w naszym kraju działa dokładnie odwrotnie. Adam Bielan uczestniczył w Miami w balu Polonaise zorganizowanym z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 78-letnia kobieta zginęła po zawaleniu się kamienicy w Sosnowcu. Strażakom udało się do niej dotrzeć po kilku godzinach przeszukiwania gruzowiska. Wcześniej uratowali jej 80-letniego męża. Mocno poparzony mężczyzna został zawieziony do szpitala. Najprawdopodobniej wybuchła butla z gazem. W tym budynku mieszka kilkanaście osób, ale zawaliła się tylko część zamieszkana przez starsze małżeństwo. Większość ludzi spędziła resztę nocy u rodzin. Pozostałym kilku osobom opiekę zapewniły władze miejskie. Wojewoda zapewnia, że nikt nie pozostanie bez pomocy, a czy lokatorzy będą mogli wrócić do mieszkań, zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Podczas wycinki drzew w miejscowości Olszowo Góra na Podlasiu zginął 36-letni mężczyzna, mówi Andrzej Kalinowski ze Straży Pożarnej w Łomży. Mężczyzna został przygnieciony przez drzewo. Wstępnej pomocy medycznej udzielała mu kobieta, która była na miejscu zdarzenia. Po dojeździe pierwszych jednostek Straży Pożarnej mężczyzna był już uwolniony. Strażacy wspólnie z Zespołem Ratownictwa Medycznego przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po około 30 minutach lekarz stwierdził zgon. Okoliczności tragicznego wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury. Dziś Europejski Dzień Numeru Alarmowego. W całej Unii Europejskiej, wykręcając numer 112, możemy zgłaszać pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, poważne uszkodzenia ciała i porażenie prądem. Halo, numer alarmowy, halo, słucham. Takich zgłoszeń na numer 112 tylko w zeszłym roku było blisko 19 milionów. Często są to dramatyczne prośby o pomoc, mówią operatorzy numeru. Najtrudniejsze są zgłoszenia od przerażonych rodziców, kiedy do nas dzwonią i wtedy coś się dzieje z ich dzieckiem. Wiadomo, mama czy tata, no są spanikowani, tak? Krzyczą, potrzebują natychmiast pomocy, ale też muszą zrozumieć, że my potrzebujemy adresu, który jest najważniejszy, żeby to ratownictwo do nich podjechało. W dniu numeru alarmowego warto pamiętać o pracy operatorów tego systemu. Praca jest trudna. Na pewno każdy operator może powiedzieć, jest wymagająca. Na czym ona polega? Przede wszystkim na udzielaniu pomocy ludziom. Nawet do kilkunastu tysięcy zgłoszeń musimy przyjąć dziennie. Dlatego warto też pamiętać, że zmorą operatorów są wciąż nieuzasadnione zgłoszenia lub telefony żartownisiów. Dzwonią na przykład, żeby zamówić taksówkę lub spytać o drogę do najbliższej stacji benzynowej. Takie telefony powodują, że naprawdę potrzebujący muszą dłużej czekać na pomoc. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Za godzinę i 10 minut ponownie zostanie udostępniona turystom wieża Eiffla. Najsłynniejszy zabytek stolicy Francji zamknięto we wtorek z powodu śniegu. Wprawdzie nasypało nie więcej niż 20 cm białego puchu, co może w Warszawie, Moskwie czy w Quebecu, a nawet we wschodniej Francji wywoływać uśmiech, to jednak w Paryżu czy w regionie stołecznym sparaliżowało to życie mieszkańców. Rekordowe korki na drogach, ludzie całą noc koczujący w swoich samochodach, zamknięte sklepy, szkoły, niekursujące autobusy, opóźnienia na kolei na lotniskach. Skutki wprowadzenia zakazu poruszania się w tym rejonie ciężarówek, których kilkaset stało na poboczu, widać na pustych półkach wielu sklepów, także wielkich sieci handlowych. Brakuje warzyw, owoców, mięsa czy ryb. Transportowcy domagają się od władz odszkodowań. Sytuacja w Ile-de-France uległa znacznej poprawie, mimo że śnieg miejscami jeszcze leży, ale w 7 departamentach środkowej Francji wciąż obowiązuje alarm pogodowy. Ze śniegu w Paryżu cieszyły się tylko dzieci, a także fotografowie i narciarze zjeżdżający po zboczach Montmartru. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Na Pomorzu i wschodzie niewielkie opady śniegu. Po południu na zachodzie deszczu ze śniegiem i deszczu, gdzieniegdzie marznącego i powodującego gołoleć. Na termometrach od minus 2 stopni na wschodzie i w dolinach karpackich do 4 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

nie tylko dlatego, że możemy posłuchać piosenki z nowej, ciepłej jeszcze płyty grupy Okra Playground. Tak, przyznaję, mam do tych winów słabość i chętnie tej słabości dziś ulegam. Haltiasi. Finowie z Finlandii, po fińsku Okra Playground. Jeśli państwo nie znają, proszę sprawdzić, zapamiętać, przyswoić i zapoznać się. O, praca domowa zadana, mają państwo zajęcie na popołudnie. Teraz czas na wszystkie zajęcia Joirisa Manuela. To tytuł książki Adama Kwaśnego, która jest państwa i moim gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W podtytule książki mamy opowieści kubańskie, a skoro tak, to może najpierw historia, która w książce się chyba nie pojawia, ale mnie bardzo interesuje, mianowicie historia o kurach. Ile nóg mają kury w mieście Trinidad, w środkowej części Kuby? Tego nie wiadomo, ponieważ wszyscy jedzą te kury, zwłaszcza dużo nóg jest. Sam zastanawiałem się czasami, czy tych nóg nie jest za wiele. Natomiast w samej mitologii kubańskiej, afrykańskiej jest taka kura jedna specjalna, która miała trzy nogi. I ta właśnie kura wygrzebała część świata, w ten sposób nasz świat powstał. Dużo miejsca, właściwie większość poświęca pan opisom, czy komentarzom, czy opowieściom, które jakoś lawirują wokół dwóch religii, czy może dwóch kultów, które na Kubie są wciąż obecne i mają się całkiem dobrze. No właśnie, otóż jakby wbrew takim opiniom obiegowym, najsilniejszymi religiami na Kubie są właśnie religie synkretyczne. Bo to czyli, tak się, czyli właśnie Santeria, właśnie Palomonte, bo tak się zdarzyło w pewnym momencie, że na tej wyspie spotkało się bardzo wielu ludów, bardzo wielu bogów, wszyscy się tam pojawili wbrew własnej woli i się musieli dogadać, i się dogadali. I to jest w ogóle bardzo piękny przykład, kiedy takie właśnie różne religie przeniknęły się nawzajem i znakomicie ze sobą współegzystują. I nie spasowała mimo abordażu misjonarzy chrześcijańskich oraz późniejszego abordażu wyznawców Fidela. To znaczy akurat Afrykanie dość sprytnie postąpili. Oprócz tego, że proszę sobie wyobrazić, że zapamiętali swój język, ten jeszcze z Afryki, czyli język ludów Yoruba jest do dzisiaj używany jako język liturgiczny, to po prostu ukryli swoje bóstwa, tak zwane oricia, pod postaciami świętych katolickich. W związku z tym Hiszpanie byli święcie przekonani, że czczą właśnie świętych katolickich, ale tymczasem trzeba sobie wyobrazić, że święta Barbara na Kubie jest dwumetrowego wzrostu murzynem, który kocha rum taniec, bo jest taką oricią męskiej seksualności. Czym się różni Santeria od tej drugiej religii? Od Palomonte, tak? Palomonte. Bo to jest taka druga, to jest z kolei religia z Kongo, czyli taka mieszanka religii ludów Bantu. Środkowa Afryka. Tak. Chińskich wpływów, ponieważ bardzo silne chińskie wpływy są na Kubie. Starych wierzeń indiańskich. Odrobiny chrześcijaństwa, nawet odrobiny islamu, ponieważ wyznawcy tych religii się witają na przykład Salam Aleikum. I ona jest bardziej animistyczna. W tej religii bardziej szamańskiej, właśnie w tym Palomonte, gdzieś tak obserwacja stwórcy następuje poprzez obserwację zwierząt i roślin, poprzez obserwację żywiołów, natury i często jest taka bardziej sprawcza, czyli faktycznie niektóre mówi się o tym, że santeria jest taką może bardziej medytacją, a palo jest bardziej działaniem i w dawnych czasach czasem to działanie było nawet dość groźne. A jak się lubią czy nie lubią santeria i palo? To niby tak z pozoru powinni się nie lubić. Czasami tak niektórzy... Dlatego, że są sprzeczne względem siebie? No właśnie nie, że niektórzy wyznawcy santerii uważają, że to palo takie jest bardzo jeszcze dzikie, takie bardzo pierwotne i bardzo szamańskie. Natomiast tak naprawdę wielu santerów prawie równocześnie palo. A wielu babalaos równocześnie ma ołtarzyki zmarłych muertos właśnie palo monte. Tytułowy Joiris Manuel to kapłan, szaman, czarownik religii palo, który palo musi mieć ten symbol swojej władzy czy wiedzy, ołtarzyk ze specjalnymi patykami. Tak, to jest w związku z tym, że właśnie jest takie animistyczne, bardziej ta religia animistyczna jest, tam są bardzo ważne rośliny, drzewa. To jest taki ołtarz, tak zwana ganga, która składa się z 21 pali różnych drzew. Te drzewa mają swoje energie, swoje imiona. Natomiast co ciekawe, sam Joiris Manuel ma bardzo starą gangę, dlatego że to jest ganga, którą dostał jeszcze od swojego pradziadka, który był Haitiano, był przywieziony z Haiti, kiedy były tam bunty różne, więc takich różnych bardziej zbuntowanych Haitańczyków wyrzucano na Kubę. Zresztą Kuba przejęła po Haiti pierwsze miejsce w produkcji cukru, kiedy to się skończyło na Haiti. Ich wierzenia też przyjechały z Haiti na Kubę. To znaczy niekoniecznie, dlatego że wprawdzie mówi się, że to jest pokrewne voodoo, oczywiście jest tam gdzieś pokrewne do tych religii, ale jest jednak zupełnie inne. Zupełnie inne. Czyli ja myślę raczej, że pewne rzeczy może przypłynęły, ale jednak wyspa stworzyła swój własny endemiczny sposób. Rozmawiam z Adamem Kwaśnym, ale ma pan też prawdziwe imię, którego nie można powiedzieć. A tak, to nie mogę. To jest właśnie sprawa tego, że ja sam praktykuję palo i w to wszedłem, a to polega na tym, że każda osoba, która praktykuje palo, ma dwa imiona. Jedno ma prawdziwe i drugie ma fałszywe. W związku z tym, jak się ktoś spotyka z kimś drugim, zawsze podaje fałszywe, więc spotyka się dwóch czarowników. Każdy przedstawia się, jak się nazywa i każdy wie, że ten drugi łże jak pies. To może być problem na przejściu granicznym, ale proszę powiedzieć tak poważnie mówiąc, o co chodzi z tym prawdziwym imieniem? Chodzi o to, że są takie sprawy, które należy zachować tylko dla siebie. Wyznawcy palo na przykład nie pozwalają sobie zapalić cygara. Każdy musi sam zapalić swoje cygaro. Bo? Dlatego, że ktoś, kto zapala ci cygaro, może przejąć jakąś pewną twojej siły, energii, albo mieć dostęp do twoich tajemnic, albo do twojego zmarłego na przykład. Każdy wyznawca tych religii ma swojego muerto, swojego opiekuna i też nie wolno zdradzić jego imienia, ponieważ on jest tylko twój. Jeżeli ktoś znajdzie dostęp, klucz do twojej duszy, do twoich zmarłych, do twoich opiekunów, może mieć wpływ na twoje życie. Podobnie ktoś, kto zna twoje prawdziwe imię, patrz, zna ciebie głęboko, może to wykorzystać przeciwko tobie. O pańskim muerto zaraz porozmawiamy. Adam Kwaśny jest z nami, który ma też inne, prawdziwe imię. Un viejo en un balcón, sentado en su sillón, dice que va a esperar la muerte. Al frente en un salón, se reza una oración, que puede hacer mejor la gente. En un lugar que sé, un tipo que no ve, saca una foto excelente. Y en la calle un señor vestido como yo, dice que yo no soy. En una casa ayer, con techo de papel, invitan a comer, no mienten. Un tipo guapetón se saca todo su flow y dice cosas porque siente. Así se vive aquí, a veces tan feliz y a veces casi te arrepiente. No hay mucha solución, no hay mucho que entender. Aquí todo es muy diferente. turista español, sacan pa'l balcón, te falta el pantalón, qué gente. Una negra charol hablando suecuñol, dice que es sueca y que no entiende. Un blanquito sin sal se decidió a bailar y puso aquel rumbón caliente. Después de trabajar nos vamos a tomar un trago con el dependiente. Parece 26 y tiene 16, pero te mirará de frente. Un antiguo campeón se vuelve un mujerón, baila en el malecón con su gente. Demasiada opinión, hay tanto por hacer, aquí todo es cuestión de suerte. No hay mucha solución, no hay mucho que entender, aquí todo es bien diferente. Gente con swing. Del balcón se da un trago de ron, dice que ya mató la muerte. Se acaba la oración, 200 pa'l cajón, que pase el próximo cliente. El tipo que no ve también juega ajedrez y escribe japonés, qué suerte. Y en la calle el señor vestido como yo me dice que soy yo quien miente. Rozmawiamy z Adamem Kwaśnym o Kubie, a konkretnie o mieście Trinidad, a konkretnie o mieście, w którym mieszkają ludzie. Ci, którzy mają wierzenia związane z religiami animistycznymi, tradycjami rodem ze środkowej Afryki. Wiemy już, że ma pan swoje prawdziwe imię, Adam, to jest tylko fałszywe, tak, dla radia i dla znajomych. A jak to jest z pańskim opiekunem, z pańskim muerte? No to jest dość dramatyczna historia, dlatego że również dla mnie była jakimś takim przełomem w całym pojmowaniu tej religii, która jest bardzo, to bardzo interesująca. Długo do tego byłem dość sceptycznie nastawiony, czy obserwowałem z zewnątrz. Natomiast kiedy okazało się, że faktycznie podczas takiego zdarzenia czy obrzędu, który właściwie się rozpoczął spontanicznie, okazało się, że moim muertą jest faktycznie pewna dziewczynka, którą ratowałem, którą potrącił samochód i która mi zmarła na rękach. W Polsce? W Polsce. I z jakiegoś powodu pojawił się człowiek z Hawany, który w tej rodzinie, u której byłem właśnie u Jerzy'ego Manuela, pojawił się, witano go, że dawno go nie widzieli. Witali go tak jak człowieka, który przybył i dawno go nie widziano. W związku z tym ja nawet nie pamiętam, że mi Jerzy'owi tą historię opowiadał. A skąd w takim razie jakiś tak zwany wujek, cokolwiek to znaczy, bo wujek to jest taki, każdy człowiek może być wujkiem po prostu, pojawia się, wchodzi do tego domu i nagle wchodzi w trans, odwraca się do mnie, gałki oczne białe i przemawia do mnie zmarły, który właśnie jest tym dzieckiem. I wtedy zrozumiałem, że są rzeczy, o których nie mamy pojęcia, że ci Jorbowie, ci Bantu do naszego świata przynieśli jakieś swoje własne umiejętności, jakąś swoją własną możliwość wnikania w te światy, do których my i ja również wychowany na francuskiej literaturze i na Diderotach nie mieliśmy dostępu, czy nie mamy dostępu w tym momencie. Zgodnie z wierzeniami religii Palo, każdy ma takiego opiekuna, każdy ma takiego swojego muerte i to jest z zasady osoba, która kiedyś zeszła z tego łez padołu, ale jest z nami, jakoś nam towarzyszy. Ale nie musieliśmy wcale jej znać. Czasem bywa tak, że jest to jedna dusza, czasami jest to jakiś taki nurt duchów, które się łączą w jedną taką jakąś energię. Może to być ktoś, kto zmarł 100 lat, zanim urodził się jeszcze ten człowiek, którym teraz ci zmarli się opiekują, bo cała sprawa polega na tym, że różnica, że mówi się często, czy się pisze w Wikipediach różnych, że te religie są taką lokalną formą praktykowania chrześcijaństwa. No ale to nie jest możliwe, ponieważ w tych religiach nie ma zmartwychwstania. I na tym to polega, że duchy, po śmierci jest wędrówka duchów, to z Chin przyjęte, w związku z tym te duchy żyją z żywymi, z rodzinami, w związku z tym opiekują się żywymi ludźmi. Dlatego też choćby na Kubie cmentarze nie są objęte jakimś specjalnym kultem, bo zmarłych tam nie ma, ani dusz tam nie ma. Wszyscy zmarli są w domach z żywymi. Praktykuje pan palo, ale co to znaczy w praktyce? Ha, no właśnie. To praktykowanie. To jest właśnie bardzo ciekawe i bardzo dojrzałe. Po raz kolejny się spotkałem z taką wielką dojrzałością tych sacerdotek, kapłanów kubańskich, którzy bardzo mi pomogli w życiu, natomiast w ogóle nie kierowali, nie chcieli, żebym ja naśladował praktykowanie tego, jak oni to robią, ponieważ ani nie jestem Kubańczykiem, natomiast żebym znał własną drogę. Oczywiście też gdzieś w pewnym skupieniu i poprzez nich, ale doszedłem do tego, że moją tą praktyką jest opowieść, czyli po prostu pisanie, czyli po prostu opowiadanie opowieści. Wierzy pan, że kubańskie kokosy znają odpowiedzi na wiele pytań? Tak, ja się spotkałem z tym wielokrotnie, że te kokosy znały odpowiedzi nie tylko na moje pytania, ale również na pytania innych osób. A jak się takiemu kokosowi pytanie zadaje? Rozbija się go. Rozwala się tego kokosa najczęściej o twarde podłoże. A to nie jest już potem bezużyteczny? On wtedy dopiero zaczyna być użyteczny, to znaczy zależy jak się odwrócą te wnętrza, czy jeżeli tymi białymi wnętrzami się od góry otwierają. Czyli miąższem do góry. Miąższem do góry albo łupkami, no to jest jakby cały system, ile się odwróci w ten sposób, ile odwróci się tym miąższem w dół, to stanowi pewnego rodzaju znak, czy ta odpowiedź na pytanie jest taka zadowalająca, czy na przykład może nas zatrwożyć. A kapłan może zmienić trochę te decyzje. Zjeść ze światów? Może się starać. Opisuje pan taką sytuację? Opisuję taką sytuację. Ta sytuacja udała się i faktycznie znając dalsze losy tej osoby, dla której ta wróżba była czyniona, wiem, że faktycznie udało się ten los odwrócić. Kokosy mogą mieć też inny bardzo praktyczny użytek, mogą duszę łapać. A tak. W związku z tym, że dusze się karą za niegodziwe życie jest to, że nikt żywy się nie chce opiekować duszami. W związku z tym wiele jest dusz takich bezdomnych, które błąkają się po świecie i taka już nieżyjąca moja zaprzyjaźniona, taka osoba, babcia mojej rodziny, właściwie taka cudowna kapłanka Wioleta zawsze mówiła, że wiele dusz przychodzi do niej. Takie są głodne, takie są bezdomne i trzeba je właśnie złapać kokosem, butelką lub innym naczyniem. Potem trzeba z nimi dużo rozmawiać, odkarmić je i te dusze wtedy tak się lepiej poczują i zaczynają pomagać. Tak jak jakieś psy bezdomne na przykład. Opisuje pan w książce kilka osób, kilka postaci tam się przewija w tych wszystkich opowieściach. Opowieści nachodzą na siebie nawzajem. Jest też opowieść o Maurillo, który jest wcieleniem boga Obatala. Obatala. Który to bóg, między innymi miał różne zasługi, ale między innymi stworzył pierwszego psa. No i pierwszego człowieka. I cały świat. Bo w ogóle cały świat, dlatego że to jest w ogóle ciekawa historia, że kiedy już Trzynoga Kura i Gołębica na polecenie Olfiego wygrzebały z wielkiego odmętu chaosu i błota tą ziemię, to potem Obatala stworzył drogi najpierw. Więc zupełnie odwrotnie niż ale na naszym autostradę świecie. Położył? Nie o to chodzi. Nawet nie była autostrada, ale były to drogi, które były puste. W związku z tym, że te drogi były puste, powstał człowiek. Potem powstał pies. Więc tutaj jakby w odwrotnej kolejności niż w naszym świecie. A zastanawiający ten pies, że tak jest wyróżniony szczególnie. Pies, do końca nie zastanawiałem się nad tym, dlaczego właśnie pies powstał jako pierwszy wyróżniony w przypadku boga Obatala. Natomiast psy są ważne, ponieważ psy są psami świętego Łazarza. To jest z kolei inna oricia, Babalu Aje. To jest bardzo ważna oricia, która jest opiekunem chorych na przykład. I również oricia, czyli bogini? Czyli to oricia to są bogowie. To jakby sytuacja polega na tym, że Bóg stworzy, jest jeden Bóg w tych religiach, czyli Olofi, który stworzył świat, ale nie kontaktuje się z nim, tylko do kontaktu z ludźmi wysłał pomniejsze bóstwa, tak zwane Orishas, które zajmują się życiem doczesnym. I również na przykład zdrowiem, tak jak właśnie Babalu Aje i na przykład w związku z tym, że to jest ukryty jest pod postacią świętego Łazarza, a psy wylizywały jego rany, to na przykład jak ludzie chorują, to chodzą na ulicę karmić bezdomne psy. I tych psów na przykład w Trinidadzie de Cuba nie wolno krzywdzić, one są, nie są chude, są odkarmione, ponieważ niestety sporo osób choruje. A kto decyduje, w jaką postać, w jaką osobę wcieli się dane bóstwo? No bo w tego Maurillo wcielił się właśnie ten Bóg, Ale to Mauria się dowiedział o tym skąd? Wszyscy ludzie są synami któryś z tych Orish, prawda? Czyli jakby ci Kesanteros, czy Babalaos, czy ta Aganga w Palo mogą rozpoznać, kto jest bóstwem opiekuńczym. Czyli kapłani wskazują. Tak, tak, wskazują, kto jest duchem opiekuńczym danego człowieka, a zwłaszcza, że czasami ktoś ma kilka tych duchów opiekuńczych, które o niego walczą. To może być kłopotliwe. Nie, to jest bardzo ważne. Tak? Bo na przykład ja mam takiego Elegua, ukrytego pod postacią świętego Antoniego, który jest odkrywcą wprawdzie nowych dróg, jest kreatywny, ale jest czasem nieodpowiedzialny, czasem jest dzieckiem, czasem jest świrem. Więc gdybym generalnie nie miał drugiej Orichy, tej Obatala właśnie, która jest głosem rozsądku, no to trzyma go troszkę w ryzach. I dzięki temu, że te dwie Orichy dla mnie pracują, no to nie idę za bardzo w jedną albo w drugą stronę. Potrzebował pan jakiegoś przełomu, żeby przejść na stronę Palo i uwierzyć i uznać, że to jest to, pod czym się pan podpisuje? Jakoś walczył pan z tym, czy to był jakiś proces, który trwał latami? No to trwało, no ja już tam 15 lat jeżdżę, więc generalnie to trwało. Natomiast co jest ciekawe właśnie, na przykład jak ktoś pojedzie na Kubę, to jeśli nie dowie się tego z przewodników, to nikt mu o religii nie będzie mówił, dlatego że wyznawcy tych religii uważają, że wszystkie religie są prawdziwe. W związku z tym, jeżeli nawet przywozisz swoją jakąś religię na Kubę, to ona jest święta i wspaniała, jest nie ma sensu. Tak, i nie ma potrzeby mówić o swojej religii. Także na przykład nie ma żadnych takiej misyjności w tych religiach afrykańskich. Ja powiem szczerze, że jest mi to bardzo bliskie jakoś medytacyjnie. Wiele sprawi jeszcze nie wiem i nie rozumiem, ale bliskie do mojemu sercu jest. Adam Kwaśny i książka Wszystkie zajęcia Joirisa Manuela, opowieści kubańskie. Bardzo panu dziękuję. Ja również dziękuję. I dla państwa kilka książek proszę pisać z lotu @polskieradio.pl, ale państwo ten mail chyba już znają. De vill försvara en lag för de slår sig. Förklara för mig för jag kan inte förstå. De har handskar på, illa kan det gå. Hjärnskador kan de få, vi kan inte bara stå och se på. När de pucklar på, när någon blir slagen gul och blå. Vi kan inte bara stå och se på, för illa kan det gå. Men när barnen trampar på minor i Angola, tänker vi då att det kan de tåla. Bryr oss inte mer än så. Förklara för mig för jag kan inte förstå. Han vill ändra en lag för att slippa någon skatt. Förklara för mig för jag kan inte förstå. Han har vitaste kragen, mat i magen, makt över lagen. Maktbetagen och bedragen. Äger tv-bolagen, är på mitt uppslagen. Med lättklädda fickor, pengarna från skopen hamnar i hans egna djupa och giriga fickor. Men när människor inte har vatten för dagen, bryr vi oss ändå om bostadsbidragen. Bryr vi oss inte mer än så. Förklara för mig för jag kan inte förstå. Känner saknad och jag känner mig ibland som en främling. För det främmande land och jag lever i Galena som bröd. Den andliga nöd blir min långsamma död. Jag tynar bort och jag finner ingen ro. För människor av min sort finns det väl ingenstans att bo. Ingen välsignad jord där kärleken kan gro. Långt, långt bort från blod och mord vill jag finna min rot. Apparaten luktar skit. Escape, escape, control, alt, delete. Apati, apparaten luktar skit. Escape, escape, control, alt, delete. Vi lever i en sluten tid. Tystnaden är talande, målande vi. Seren får ljugen tid. Lögnerna är skvalande, målande vi. Ta hand ifrån mun. Öppna och sjung ditt hjärtas lust. Ta hand ifrån mun. Hämta och sjung från din djupaste bund. Babylon, de sprider propaganda som om det var deras sätt att andas. Men inte de som vi ska klandra det. Vi som måste handla, det går ju alltid att skylla på de andra. Men ett steg sen har man börjat vandra. När man väl har tagit det första, blir bra att ta det andra. Och vi måste vägra deras sanning, vägra deras lögn. Stäng av apparaten och vakna ur vår sömn. För det är dags att ta till handling. Dags att ta tillbaks. Avslöja spektaklet, det blir generalt kaos. Vi höjer välfärdsnivå. Kostnaden är flåsande, låsande lån. Bläddrar runt i tv-tablån. Äcklad varje dag, jag vill dra härifrån. Vi ska göra folk av dig. Måndag till fredag, flertal ska ledas, några ska leda. Ordning och reda, sitt nu tyst i din bänk. När vi matar dig med leda och tillväxtdänk. Du blir hunsad, tystad, satt på plats. Förlydnad är tänkt som din samhällsinsats. Du ska kunna skilja mellan mitt och ditt. När du ser svart som vitt så får du välja fritt. Alternativen vi ger dig, de ser till att du beter dig. Så får glöm inte att storebror alltid ser dig. Tänk på det när barnen ter sig lite skum. Alternativen vi ger dig, de ser till att du beter dig. Så får glöm inte Kolejnym gościem jest jeszcze do niedawna mieszkaniec Norwegii, obecnie osiadły w kraju, a jeszcze kilka miesięcy temu widywany pieszo lub na nartach, gdzieś na skandynawskich szlakach. Grzegorz Dzik jest z nami, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Musimy zacząć od liczb, nie uciekniemy od nich. To ja będę mówił, a ty będziesz kończył, dobrze? A ja będę potwierdzał. Czas trwania wyprawy? 14 miesięcy. Uczestnicy? Ja. Miejsce akcji? No, cała Skandynawia, cały Półwysep Skandynawski. Od południowej od Norwegii? Od południa Norwegii na samym końcu, na krańcu południowym, przez całą Norwegię, wzdłuż, na północ i na dół znów do Helsinek. W nogach i generalnie w mięśniach ile kilometrów? No, 5000. Jeszcze porozmawiamy o tym, jak ta wyprawa wyglądała, ale mnie interesuje, co się dzieje z tobą w tej chwili. Przedsięwzięcie już swoje zakończyłeś. To był bodaj sierpień, tak, zeszłego roku? 29 sierpnia skończyłem wyprawę. I potem był rajd po mediach, opowiadałeś o tym, jak co się z tobą działo, co było twoim udziałem. Minęło już kilka miesięcy, za chwilę będzie pół roku. Pojawia się trochę dystans do tego, co było, co się przeżyło, co człowiek myślał i co człowiek tam miał ze sobą w trasie. Jak z perspektywy czasu patrzysz na ten rok w drodze? To był taki przełom, czy gdzieś przystanek tylko w życiu? Zdecydowanie było to chyba najpiękniejsze 14 miesięcy, jakie mogłem sobie podarować w życiu. Bo był to przede wszystkim przełom, zakończenie pewnego etapu w życiu i rozpoczęcie nowego. Ta wyprawa dała mi takie odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogłem mieć w głowie gdzieś tam. Poukładała cały chaos. Te wszystkie drogi, którymi mogłem iść przez resztę życia, jakby zbiegły się w jedną drogę i pokazała się taka bardzo jasna, szeroka droga dalej do kolejnych celów. I to jest niesamowite. Podarować sobie taki rok samotności, to wydaje mi się, że jest to taki klucz do znalezienia dokładnie swojego celu w życiu i takiego odrzucenia tych wszystkich rozpraszaczy, które a może tędy, a może to zrobię, a może poświęcę 2 lata na to, na tamto i tak dalej. I to jest bardzo fajne pytanie, żeby też miał teraz w tym momencie o dystans, dlatego że pamiętam jeszcze po wyprawie byłem zamknięty w swoim umyśle cały czas. Nie byłem obecny, ja byłem obecny tylko ciałem tutaj w Warszawie czy w innych miejscach, natomiast ja wiem, że zostawiłem umysł, serce i wszystko, wszystkie emocje tam jeszcze na wyprawie przez bardzo długi czas. Jakby się spotkał Grzegorz Dzik, ten sprzed wyprawy, z Grzegorzem Dzikiem z dzisiaj, to by się dogadali między sobą? Znaleźliby wspólny język, czy jednak to byłaby przepaść? Czuję się teraz ostatnio troszeczkę taki przygrzebany tym wszystkim, co, na czym pracuję, między innym filmem i tak dalej. Filmem z wyprawy. I to wszystko jakby każdy dzień przykrywa taką nową płachtą. Wszystkie te wspomnienia, emocje, które zostały w sercu bardzo głęboko i żeby do tego się dokopać, to albo muszę przeczytać jakiś swój wpis, na przykład na swoim blogu, albo tak jak dzisiaj miałem okazję, swój artykuł, z którego jestem niesamowicie dumny, pisałem go w takim duchu literackim, w którym chciałbym utrzymać też książkę. I jest to piękna opowieść i jestem z niej niesamowicie dumny, dlatego przed jeszcze przyjściem tutaj przeczytałem ją jeszcze raz i pomyślałem sobie, kurczę, ja chcę jeszcze tam wrócić na chwilę. To są piękne emocje, piękne uczucia i chcę jeszcze o nich więcej napisać i szkoda byłoby, nie mogłem się zatrzymać, wiesz, po wyprawie. Szkoda byłoby nie opowiedzieć tego tak szeroko, jak chciałbym, żeby usłyszeli o tym ludzie. I miałem w sobie zawsze taki pęd, że dobrze, jedno zrobiłem, skakuję w kolejne, w następne i w następne. I dopiero teraz ostatnio dotarło do mnie, że poczekaj, zatrzymaj się. Celebruj ten sukces, bo w pewnej skali, czy własnego osiągnięcia życiowego, czy znalezienia tej drogi, już pomijając te tytuły, czy powiedzmy, czy pierwszeństwo i tak dalej, że jest to coś, co powinienem postawić przed sobą i popatrzeć na to i być z tego dumny i mówić o tym. Przede wszystkim mówić o tym, dlatego że może to też pomóc komuś innemu, bo przed wyprawą na pewno miałem wiele takich momentów, w których czułem się poniekąd zagubiony, bo byłem jakby, miałem pewność, że cokolwiek będę chciał zrobić w życiu, to zrobię. Ale nie wiedziałem, czy to będzie dokładnie to, co chcę robić dalej, co będę chciał robić przez kolejne 10 lat. To trochę tak, jak człowiek urządza puste mieszkanie i teraz to by wybrał, ale jak postawi na miejscu, może się okazać, że nie będzie pasowało, to co z tym zrobić? Przecież już kupił. A ty jesteś na etapie takim, że już sobie życie umeblowałeś, tak? Tak mi się wydaje, że ja po prostu wiem, czego szukam. Wchodząc do tego sklepu właśnie z meblami, ja po prostu wiem, że nie będę tracił czasu ani pieniędzy na to, żeby kupić mebel, który na chwilę mnie usatysfakcjonuje, po prostu, żeby może tam postał rok albo dwa. Zaraz będę chciał go zamienić czymś innym. To jest to świadomy wybór. W tym momencie pracuję nad takimi świadomymi wyborami i staram się też patrzeć bardzo mocno, jakby wizualizować sobie swoje życie za rok, dwa, pięć, 10 lat i za każdym razem, jak przychodzi jakiś pomysł do głowy, analizuję go w perspektywie czasu, czyli wybiegam do przodu, widząc siebie i efekt tej pracy i czy to jest to, co przyniesie mi satysfakcję, ale czy też będzie to czymś, co w 100% spełni mnie, moje oczekiwania wobec siebie i sprawi, że będę wstawał rano i będę po prostu miał ten uśmiech na twarzy. I to jest to życie, które chciałem. Wiesz, że mówisz trochę tak, tacy trenerzy motywacji, którzy mówią, a musisz być silny, wstań, uwierz w siebie i tak dalej. Może wróćmy do faktu związanych z samą wyprawą. Wyprawa przygotowana do pewnego stopnia. Założenie było takie, że wiesz mniej więcej, jaka trasa ma być i że ma być to trasa zasady samotna, oczywiście biorąc pod uwagę to, że kogoś możesz spotkać po drodze. No i przy użyciu mięśni własnych, tylko i wyłącznie, głównie nogi, chyba ponton był też z tego, co pamiętam. Zgadza się. I było też Kanadyjka. Pływanie niezamierzone. Pływanie. Zimą? Zimą nie jak było. Jak wpadłeś wiesz co, do ta, wody? O tym mówimy. Tak, zdecydowanie. Ale to wpadanie to było hartowanie chyba ciała przede wszystkim. Tak, takich wpadek, dosłownie wpadek, kiedy lód na rzekach czy jeziorach się załamał, zaliczyłem dobrych kilkadziesiąt. I wyobraź sobie, że przy minus 20 czy 25 nie jest to przyjemne. Natomiast ja miałem tak potężną motywację, że ani przez chwilę, naprawdę, i ludzi to zaskakuje, ani przez chwilę nie pomyślałem o tym, żeby zrezygnować, zawrócić, a było bardzo ciężko w wielu momentach. Przekonanie, poczucie siły i takie poczucie, że możesz, to bije z twoich słów, ale nie mówię mi, że nie było czegoś takiego jak strach, zwątpienie. Do tego za chwilę dojdziemy, ale wiesz, które, tak, na pewno będę chciał o tym wspomnieć, natomiast wiesz, które w tym momencie przychodzi mi jako pierwsze, to jest to poczucie, że każda sytuacja, w którą jestem wrzucony i każdy, nawet elementy, jak atmosfera, zmiany pogodowe, ten ciężki deszcz, te 3 tygodnie ulew, ten silny wiatr, sztormy, to wszystko, to wpadanie do tych rzek, ciosało nowego człowieka, po prostu rzeźbiło charakter, charyzmę, siłę, tak mentalną, jak i krzepę fizyczną człowieka, który wiedział, po co idzie. Nie było żadnych załamań, żadnych zawirowań, żadnych przystanków w tym przekonaniu, że możesz? To, że dam radę? Na pewno nie. Nie było czegoś takiego. Były momenty ciężkie, były momenty spadki nawet psychiczne, ale były to spadki niezależne ode mnie samego, czyli jakby coś, co szło nie po mojej myśli, kiedy przebieg mojej wyprawy zależał od osób trzecich, na przykład dosłanie sprzętu, kiedy zmieniała się na przykład pora roku i pewne elementy wyposażenia mojego nie dotarły na czas, albo zostały zgubione, albo cokolwiek. Były to momenty frustrujące, bo wtedy musiałem naprawdę stawać na głowie, żeby jakkolwiek inaczej to zaaranżować. Natomiast było dużo momentów frustrujących, było mnóstwo momentów, kiedy czułem taki gniew, że nie mam na to wpływu, ale to były sytuacje, kiedy nie było to zależne ode mnie. Było, pamiętam, że złapałem się też na tym, że chciałem na przykład przyspieszyć, że pomyślałem, za dużo straciłem czasu tutaj i tutaj, chcę przyspieszyć. I nagle dosłownie po chyba 10., 15. kroku było coś takiego, że poślizgnąłem się na lodzie, uderzyłem głową i było takie, nie masz gdzie się spieszyć, zwolnij. Dosłownie tak jakby jakaś siła mówiła mi, nie będziesz się spieszył, bo narobisz sobie krzywdy i zrobisz, wtedy w momencie, kiedy spieszysz się, narzucasz sobie coś takiego, tracisz czujność. W przypadku oczywiście mojej wyprawy to było takie tracenie kontroli nad tym, co muszę wziąć pod uwagę, elementy zagrożenia, jakiekolwiek, czytanie terenu. Wszystko to dzieje się, kiedy jesteś skupiony. W momencie, kiedy się spieszysz, popełniasz błędy. Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, siks in tuua tulele ja sauna saare oksale, ise istuks turgale ja laulaks laulu saksa keel. Memme visse, visse, visse, memme enkum viite, rakker tohtre aapel, mukker, mukker meite, piim vaam siisim ruud, tander vitted samsim ruud, kauder kutnud kutter vaid. Teiseks minu tegemine, teeksin tuua tulele ja sauna saare oksale. Ise istuks turgale ja laulaks laulu saksa keel. Memme visse, kusse visse, memme entin tiite. Rakter tohtre aapel, kukker mukker meite. Viim vaam, sõldim ruud, tander vindem, sandim ruud. Kauder kukku, kutter vai, kauder kukku, kutter vai. Memme visse, kusse visse, memme entin tiite. Rakter tohtre aapel, kukker mukker meite. Viim vaam. Grzegorz Dziki jest z nami. Byliśmy, jesteśmy dzięki jego opowieściom w Skandynawii, pieszo, na nartach, w pontonie, czasami wpław między kawałkami lodu, jeżeli się nie uda i noga się powinie i się wpadnie do wody. Jak wyglądał taki zwykły twój dzień podczas tego roku ponad? Dzień dobry, wstajemy, pijemy kawę. To jest, bez tego nie było dnia. A tak mówiłeś sobie, dzień dobry, wstajemy? Tak, ja sobie często mówiłem, żeby poprawić sobie humor. O, dzień dobry, mój skarbie, wstajemy, wyspałeś się, kochani, wyspałeś się. Jak sobie odpowiadałeś na takie pytanie? Różnie, to mogło być. Nie, czasami odpowiadałem bardzo guburowato, gąsie. Czasami odpowiadałem bardzo, bardzo nieprzyjemnie, po prostu takim niezadowolonym, wybudzonym niedźwiedziem, taki weź spadaj. No i co, kawka i co dalej? Na tej kawce bym chciał się zatrzymać, dlatego że to jest ten moment, kiedy chwytałem tą energię, żeby iść dalej, czyli ten moment... Ale kofeinę masz na myśli, czy chodzi to, co się w głowie działo? Nie, samo trzymanie kubka i to chłonięcie momentu, tej chwili, gdzie jestem, czyli ta przestrzeń, która była dookoła mnie niczym nie zakłócona, ona jakby... dawała mi tą energię, jakby moje ciało absorbowało tą energię z zewnątrz, z tej przestrzeni, a była potężna przestrzeń, jest potężna. Te siły natury są potężne i tak samo czułem się, jakbym to wszystko chłonął przez ten moment trzymania tego kubka kawy i celebrowania tej chwili. I dopiero wtedy to było takie głębokie westchnienie i dobra, pakujemy się, idziemy dalej. Przechodziłeś te kilka kilometrów i co myślisz, dobra, czas na odpoczynek? Czy... O, wiesz, ja przesuwałem ten moment przerwy taki bardzo długo, bardzo często było coś takiego, a zrobię sobie przerwę, minie godzina, a zrobię sobie przerwę, mija druga godzina, chyba miałeś sobie zrobić przerwę. Ale ten moment takiego krytycznego zrobienia sobie przerwy przychodził, kiedy zacząłem czuć ból w ramionach oczywiście. I to jest tak, że kiedy mięsień jest niedożywiony jakimikolwiek kaloriami z przekąski, z czegokolwiek, to w tym momencie on nie ma siły, żeby trzymać tą. Tak? Więc jest, traci elastyczność, jest taki po prostu gnieciony. A przekąski z renifera nie dają rady? Tak, ale jeżeli nie chce ci się zaczynać, masz tą ambicję, żeby iść dalej, bo może tu będzie piękne, bo znajdziesz ładniejsze miejsce, ładniejszy kamyk, może fajniejszy widok, albo wejdziesz jeszcze wyżej, to jest takie dalej, na razie się jeszcze nie zatrzymam. I jak najbardziej mięso z renifera suszone świetnie robi robotę. Konkretnie serce. O, aż mam ciarki, wiesz? To jest moje kulinarne najlepsze wspomnienie chyba. No i dobrze, idzie tak Grzegorz Dzik, idzie i w końcu znajduje sobie miejsce piękne i sympatyczne. I idziesz spać z jakimi myślami? Że może wystarczy? A po co to? O nie, to jest tak... Pełne motywacji, jesteś, dobra, wiem, dokąd rano się budzę. Na pewno znowu ten dialog między sobą a sobą. Odpowiem mu tak, jak zwykle odpowiadam, znowu wstanę, wezmę ten kubek i znowu naprzony. Wiesz co... Zawsze było tak samo, ja przez rok. Mam wrażenie, że coś jest nie tak ze mną. I nie będę kłamał, natomiast jest jakaś potężna siła wewnętrzna mnie, jakiś motor napędzający, po prostu silnik, nie wiem, ilucylindrowy, który cały czas gdzieś odnawia się, cokolwiek jakaś część się zużyje, to cały czas to się odnawia, to jest automatyczne odnawianie po prostu tego wszystkiego, co mnie motywowało pierwszego dnia, drugiego dnia, czwartego, setnego, dwusetnego dnia. Za każdym razem było coś nowego, ta nowa energia brana była już z wspomnień, z radości, z satysfakcji tego, że na przykład nagrałem świetny materiał filmowy już do tej pory, kiedy zacząłem o tym myśleć. Natomiast pytasz mnie też o te wieczory, kiedy dzień się kończy i kładę się w namiocie. To jest taki moment oczywiście, że pierwsze co musisz przygotować sobie pociłek. No i w tym momencie czekasz, żeby ten, nie chcesz się położyć z takim pełnym żołądkiem. Nie masz zasięgu, oczywiście nie szukasz go też, nie biegasz po górach, żeby może pobejrzeć sobie coś na internecie, czy napisać, popisać na Facebooku, czy na Messengerze z kimkolwiek. Korzystałem z projekcji swojej wyobraźni. I tam wędrowałem, gdzie chciałem, tam oglądałem filmy, tworzyłem je jako reżyser. To jest niesamowite, jak piękny jest nasz umysł w momencie, kiedy jesteśmy pozostawieni samym sobie. I też jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, bo to jest tak, że pierwszego dnia, jakby nowa osoba chciała wyjść na zewnątrz, nigdy nie będąc, nie spędzając samotnej nocy, będzie się czuła przygnębiona, będzie chciała wracać, homesick tak zwany, i to wszystko będzie wręcz nakładało taką klatkę na umysł. Nie, ja nie chcę tu być, ja chcę wracać natychmiast. Tylko że tą barierę przesuwa się i przeskakuje przez bardzo, bardzo długi czas. Pewnego rodzaju dawkowanie, a może wyjdę sobie na dłuższy spacer, ale wrócę wieczorem za chwilę, a jakby to było spędzić tą noc na zewnątrz samemu. Coś niesamowitego. Osoby, które to robiły, jakby inspirowałem do zebrania namiotu tu pierwszy raz, chociaż spędzenia jednej nocy na zewnątrz, dzisiaj spędzają kilka tygodni i nawet miesiące na zewnątrz, na miocie, sami ze sobą. Wróciłeś do cywilizacji, wróciłeś z Norwegii do Polski. Jak ci się życie układa? Da się ułożyć tak łatwo, tak z marszu? Tutaj narty, tutaj ponton, a teraz jestem w Warszawie, jadę tramwajem? To powiem ci tak, jestem w najtrudniejszym momencie swojego życia, dlatego że właśnie ta zmiana, jest to potężna zmiana, jest to przewrócenie życia do góry nogami. Ja przez ostatnie 10 lat wychodziłem, wiesz, wychodziłem na balkon, czy wychodziłem też z namiotu. Mieszkając w Norwegii. Tak, nie było na dole, wiesz, korku. Za oknem widziałem góry i morze. Dzisiaj staram się nawet nie wyglądać za okno, dlatego że jest to po prostu widok, który będzie sprawiał, że będę czuł się przygnębiony. Moją motywacją jest praca nad filmem i w konsekwencji dalej książką, więc muszę to powiedzieć, ale przez najbliższy rok nie planuję żadnej wyprawy. I będą to naprawdę małe, skromne, weekendowe, maksymalnie tygodniowe wypady, jeżeli wyrwę się, jeżeli mi się uda, żeby nie zwariować, ale dałem sobie taki zakaz myślenia o... A co by było, gdybym teraz był w górach, albo mógłbym być tu i tam i no, byłoby lepiej. Byłoby lepiej, byłoby inaczej, ale wiem, że mam cel, mam motywację, mam drogę do tego celu, mam bardzo, bardzo jasną drogę do tego celu i wymaga ona niestety poświęcenia, bo to nie będzie trwało wiecznie. Pamiętam jeszcze jakiś czas temu stworzyłem taki rok samotności, teorię roku samotności. Nie jest to tylko mój przykład. Grzegorz Dzik, teoretyk, słuchamy. No ale to jest, słuchaj, wiesz, ja biorę to z przykładu nie tylko swojego, ale kilku osób, które poznałem. Dam bardzo szybko przykład mojego przyjaciela. Mhm. Miał założenie, miał wizję i powiedział sobie, ja chcę to zrobić, chcę to osiągnąć. Zamknął się w domu na rok. W czterech ścianach. I, tak, w czterech ścianach. Jedynym jego kontaktem ze światem zewnętrznym byłem ja. On pracował dzień w dzień, uczył się programowania, bo miał wizję. Po roku powiedział sobie, jestem gotowy. Teraz ma firmę, bardzo fajnie zarabia i to był jego cel i rozwija się w tym kierunku, w którym chciał. Ale od zera musiał określić swój cel, swój plan i wiedział, że po prostu będzie to poświęcenie jednego roku do celu. Czyli wiesz, co będzie się z tobą działo za 20 lat? Za 20 lat myślę, że będę siedział w studiu Trójki i nagrywał własną audycję autorską. To jest więcej niż pewne. Muzyczną. Dobrze, za 20 lat, a nie jutro. Jutro nie. Jeszcze mam troszeczkę takiej dużej energii. Dużo energii jeszcze zbyt mam, żeby siedzieć w studiu. Nie wyglądać za okna, nie mieć gór. Chyba, że przeniosę studia radiowe gdzieś tam w przestrzeń, jakieś doliny z górami. Może radio to założysz. Ale wiesz, pomyślę o tym. Grzegorz Dzik, przyszły dziennikarz Trójki. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Świat z lotu Drozda. Wśród licznych festiwali i imprez kulturalnych są i takie, które stoją z definicji z boku. Można przegapić ich istnienie, a jednym z nich jest festiwal Patrząc na Wschód, który odbywa się w Budzie Ruskiej. Jest z nami współorganizator tego festiwalu, Piotr Brysacz. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Zanim o planach, to jeszcze musimy wspomnieć, że żeby te plany się ziściły, to musi się udać zbiórka pieniędzy na ich realizację. Tak jest. Jesteśmy jednym z nielicznych festiwali w Polsce, który jest niefinansowany przez dotacje. Nie chcemy kłopotać ministrów, wierzymy we wspólnotę ludzi dobrej woli o podobnych zainteresowaniach i podobnym patrzeniu na świat, którzy raz w roku mogą zafundować sobie święto. I postanowiliśmy zorganizować zbiórkę na portalu Polak Potrafi. Zbiórka trwa do 19 lutego. Oczywiście wiemy, że to duży wysiłek i że pieniądze nie leżą na ulicy, ale potrafimy się odwdzięczyć dobrą imprezą i też niebanalnymi nagrodami. Także zapraszamy na Polak Potrafi. Gośćmi festiwalu są piszący reporterzy, dziennikarze, ludzie podróżujący i spisujący swoje historie na papierze. I w zeszłym roku na przykład był Andrzej Strumiło gościem, a w tym roku kto jest planowany? Jesteśmy w trakcie budowania kalendarza festiwalowego. Ja tylko chciałem jeszcze, zanim powiem o nazwiskach, chciałem dodać, że my wymyśliliśmy ten festiwal z Piotrem Malczewskim, na którego to podwórku festiwal się odbywa. Festiwal multimedialny, także pokazujemy filmy, puszczamy slajdy, organizujemy wystawy zdjęć. W tym roku będziemy chcieli dla Państwa zorganizować kontemplatorium. Kontemplatorium to jest wystawa chmur z całego świata, ale przygotowana tak, żebyście Państwo mogli te chmury obejrzeć w plenerze pod cudownym niebem Suwalszczyzny. Zdjęcia będą zainstalowane w ten sposób, że Państwo będziecie musieli się położyć, by mieć kontakt z naturą i w ten sposób kontemplować te fotografie. Jesteśmy w trakcie ustalania harmonogramu, tak jak powiedziałem, ale też z paroma osobami już się umówiliśmy. Na festiwal w tym roku przyjedzie Małgorzata Szajner, Spacer Literacki, to też jest nasza idea wymyślona przez nas.